अर्जुन और उसका गांव। लेखन व चित्रांकन कैरल बार्कर। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। कुछ लेखिका के बारे में। कैरल बार्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुप्रसिद्ध लेखिका व चित्रकार हैं, जिन्होंने बालकों के लिए कई पुस्तकों की रचना की है। 1977 में कैरल ऑक्सफैम के आमंत्रण पर राजस्थान आईं ताकि वे एक पुस्तक के लिए ज़मीनी शोध कर सकें। समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC तिलोनिया, जो अब बेयर फुट कॉलेज नाम से प्रसिद्ध है, में कैरल रुकी। इस दौरान वे तिलोनिया तथा आसपास के गांव के लोगों व उनकी संस्कृति से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने तय किया कि वे और शोध कर तिलोनिया गांव में रहने वाले एक बालक तथा पारंपरिक ग्रामीण जीवन पर एक पुस्तक की रचना करेंगी। अतः कैरल ने तिलोनिया के लोगों के स्केच बनाए, फोटो खींचे, उनसे साक्षात्कार किए। यह पुस्तक तिलोनिया में हुए उनके अनुभवों का नतीजा है। इस पुस्तक को लेखिका ने अरुणा तथा बंकर रॉय, मान्या जयराम लिंडसी तथा समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र तिलोनिया, जो अब बेयरफुट कॉलेज नाम से जाना जाता है, के अपने सभी मित्रों को सस्नेह समर्पित किया है। आइए सुनते हैं कहानी अर्जुन और उसका गांव। अर्जुन तिलोनिया में रहता है, जो राजस्थान का एक गांव है। राजस्थान भारत के उत्तर में बसा है। यहाँ की धरती अमूमन सूखी और प्यासी रहती है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा समय तक नहीं होती। तिलोनिया के एक तरफ नंगे पथरीले पहाड़ हैं, जहाँ गिद्ध और चीलें रहती हैं, और दूर मीलों तक सूखी बंजर जमीन पसरी है। दूसरी ओर जहाँ कुएं खुद चुके हैं, हरे उपजाऊ खेत, पेड़ और फूल हैं। यहाँ मोर अपनी मोरनियों के झुंड के साथ इठलाते हैं और हरे तोते उड़ते हैं। अर्जुन ने खुद मुझे अपने परिवार और गांव में अपने जीवन के बारे में बताया। मेरे पिता का नाम घीसा बाबा जाट है और मेरी माँ का नाम रामी देवी। मैं 12 साल का हूँ। मेरी दो बड़ी बहनें और दो भाई हैं, मुझसे एक छोटी बहन और हम सब में सबसे छोटी एक और बहन है। मेरे दादा दादी और 4 काका और उनकी पत्नियां और बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे घर एक साझे आंगन के इर्द गिर्द एक दूसरे के पास पास बने हुए हैं। हमारी रसोई साझी है और हम वहीं बारी बारी खाना पकाते हैं। दादाजी परिवार के मुखिया हैं, पर उनकी मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा यानी मेरे पिता परिवार के मुखिया बनेंगे। मेरे पिता किसान हैं, उनके पास 25 बीघा ज़मीन है। मेरे काकाओं के पास भी 25-25 बीघा ज़मीन है। एक बीघा करीब आधा एकड़ का होता है, सो अर्जुन के परिवार के पास लगभग 60 एकड़ ज़मीन है। हमारी ज़मीन पर 2 कुएं हैं। खेतों के सींचने के लिए 2 जोड़े बैलों की मदद से पानी निकाला जाता है। हमारे पास 25 गाय और भैंस और 50 बकरियां भी हैं। मेरी माँ और 4 काकियां तड़के 3:30 बजे उठ जाती हैं। 3 काकियां पानी भरने जाती हैं, जबकि मेरी माँ और 1 काकी घर को बुहार डालती हैं। तब माँ चक्की पर मक्की या गेहूं का आटा पीसती हैं। मेरी काकी रात को जमाए गए दही को बिलोकर मक्खन निकालती हैं। तब माँ चूल्हा जलाकर नाश्ते और दोपहरी के खाने के लिए रोटियां या पराठे बनाती हैं। वह मक्की का दलिया भी पकाती हैं, जिसे हम घाट कहते हैं। मेरे पिता और काका कुछ देर बाद करीब 4:30 बजे उठते हैं। वे हाथ मुंह धोते हैं और तब मेरे 2 काका गायों को दूहते हैं। उन्हें और बकरियों को चारा पानी देते हैं। इस बीच बाकी दो काका और पिता खेती बाड़ी के औजार तैयार कर उन्हें बैलगाड़ी पर रखते हैं। अगर ज़रूरत हो तो हल, दरांती, फावड़े, पानी खींचने के लिए चमड़े से बनी चड़स और चिड़िया उड़ाने के लिए गोफन या गुलेल। इसके बाद वे नाश्ता करते हैं, दही के साथ रोटी और घाट का एक कटोरा। तब दो काका तो साइकिल पर दूध के डोल बांध तिलोनिया रेल स्टेशन जाते हैं। वहाँ से सुबह 6 बजे की रेलगाड़ी पकड़ वे दूसरे दूध वालों के साथ दूध बेचने किशनगढ़ और अजमेर निकल जाते हैं। माँ मुझे और मेरे भाई बहनों और चचेरे भाई बहनों को करीब 7 बजे जगाती है। मैं मुंह हाथ धोने के बाद 2 बकरियों का दूध निकालता हूँ। यह दूध हम शाम को पीते हैं। इसके बाद माँ हमें हमारा नाश्ता देती हैं, रोटी और दही और गुड़ के साथ घाट। हम बच्चों के खा लेने के बाद ही माँ और काकियाँ अपना नाश्ता कर पाती हैं। तब माँ हरेक बच्चे को दोपहरी के खाने के लिए 1.5 रोटी और मिर्च कपड़े में बांधकर थमाती है। नाश्ता करने के बाद मेरे पिता औजारों से भरी गाड़ी में 2 बैलों को जोतते हैं। पशुओं के लिए कुछ सूखा या हरा चारा भी रख लेते हैं। तब पिता और काका खेतों की दिशा में निकल जाते हैं। एक और काका बैलों की दूसरी जोड़ी को ले उनके पीछे जाते हैं। तब दूसरे पशुओं को इकट्ठा करने की हमारी बारी आती है। मेरी बड़ी बहनें, चचेरी बहनें और भाई गायों और भैंसों को लेकर एक रास्ते पर निकलते हैं। मैं और मेरी छोटी चचेरी बहन जमुना देवी बकरियों को उनके बाड़े से निकाल उन्हें गांव की गलियों की ओर हांकते हैं। इस समय सुबह के करीब 8 बजे हैं। अर्जुन और जमुना देवी गांव के बाहर कुछ देर रुकते हैं, यह देखने के लिए कि सभी 50 बकरियां साथ तो हैं। तब वे एक रेतीली पगडंडी पर अपने आगे बकरियां हांकते हुए चल देते हैं। सुबह के सूरज का ताप धीरे धीरे बढ़ता है और गांव के दूसरे लोग भी अपने मवेशियों को ले अर्जुन और जमुना देवी के साथ हो लेते हैं। पगडंडी मानो पशुओं की नदी में बदल जाती है, जिसमें दूधिया रंग की गायें और काली, धौली और भूरी बकरियां होती हैं। यह पगडंडी एक बंजर जमीन की ओर ले जाती है, जिसमें सिर्फ कुछ कंटीली झाड़ियां हैं और दूर आगे पथरीले पहाड़। यह इलाका जंगल कहलाता है। वहां पहुंचने पर सारे पशु अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। अर्जुन और जमुना देवी करीब 1/2 मील चलने के बाद अक्सर कुछ देर ज़मीन पर बैठकर सुस्ताते हैं, पर वे ज़्यादा समय तक बैठे नहीं रह सकते क्योंकि बकरियां हरी पत्तियों की तलाश में इधर उधर चल देती हैं। बीच बीच में कुछ देर सुस्ताते हुए अर्जुन और जमुना देवी दिन भर अपनी लकड़ियां थामे बकरियों के पीछे दौड़ते रहते हैं ताकि एक भी बकरी खो न जाए। लगता है कि अर्जुन को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार लगती है। घर बैठे तो मैं ऊब जाता हूँ, वहाँ जंगल में मुझे मेरे कई दोस्त मिलते हैं। कभी कभार हम कबड्डी भी खेलते हैं, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ और कई लड़कों को पकड़ लेता हूँ। हम एक दूसरे को कहानियाँ और चुटकुले भी सुनाते हैं। जंगल में मुझे एक बकरी का जापा भी करवाना पड़ा है, यह मैंने अपने दोस्त से सीखा है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो मैं उसे थाम लेता हूँ, उसे उसकी माँ के मुँह के पास ले जाता हूँ, वह उसे चाट चाट कर साफ कर देती है। इस बीच घर में रामी देवी और परिवार की दूसरी औरतें साफ सफाई कर चुकी होती हैं, नाश्ते के बर्तन मांझ लेती हैं। तब वे दोपहर के खाने के लिए अपनी रोटियाँ और मिर्च बांधती हैं। छोटे बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ा जाता है। रामी देवी अपनी 6 महीने की बिटिया को पीठ पर बांधती है और अपनी देवरानियों के साथ खेतों में अपने अपने पतियों के पास जाती हैं। अगर उसे देर हो जाए तो उसे अपने पति और सास से डांट सुननी पड़ती है। घीसा बाबा अमूमन अपने भाई के साथ दो जोड़ी बैलों की मदद से खेतों की सिंचाई करता है। काम करते समय वह इंद्र देवता का गीत गाता है ताकि खेत उपजाऊ हो। रामी देवी खेत पहुंच बच्चे को खोल उसी कपड़े को बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में बांधकर बनाए गए पालने में सुला देती है। तब वह दूसरी स्त्रियों के साथ हरे चनों की फसल को काट पूलों में बांधती है। इसके बाद गेहूं की कतारों के बीच गुड़ाई करती हैं। खाना खाने के लिए कुछ देर रुकने के अलावा सभी औरतें और आदमी दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए दो पुरुष और दो जोड़ी बैलों की ज़रूरत पड़ती है। एक आदमी कुएं पर खड़ा होता है। वह चमड़े की चड़स को कुएं में उतारता है, उसमें पानी भरता है, फिर भरी हुई चड़स को गिरारी की मदद से ऊपर खींच लेता है। दूसरा आदमी रस्सी पर बैठे बैठे बैलों की जोड़ी को नीचे उतारता है। इस रस्सी का एक सिरा चड़स से बंधा होता है और दूसरा बैलों के जुए से। जब चड़स कुएं से ऊपर आ जाता है तो झुकाकर उसमें भरा हुआ पानी सिंचाई की नालियों में बहा दिया जाता है। ये नालियाँ खेतों तक जाती हैं। सिंचाई के इस तरीके को चड़स सिंचाई कहते हैं। बैल लगातार ढलान पर ऊपर नीचे आते जाते हैं और गीत की धुन के साथ पानी खेतों तक बह जाता है। काम करते समय केवल घीसा बाबा ही नहीं गाता, तिलोनिया के आसपास के सभी किसान खेतों में काम करते हुए गाते हैं। शाम 5 बजे के आसपास सूरज ढलने लगता है, आकाश लाल सुनहरा होने लगता है और सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब जाता है। इस समय अर्जुन और जमुना देवी अपनी बकरियों को इकट्ठा कर वापस गांव की ओर हांकते हैं। वे बकरियों को उनके बाड़े में पहुंचाते हैं और उन्हें बेरियां खिलाते हैं। सभी काकियां, काका, भाई बहन भी खेतों से लौट आते हैं। उनके साथ ही बैलगाड़ी, बैल, गायें और भैंसे भी लौट आती हैं। मवेशियों को उनके बाड़ों में पहुंचाया जाता है और पूरा परिवार उन्हें हरा चारा, तिपतिया और घास खिलाता है। गायों और बैलों को चारा सानी खिलाया जाता है, फिर गायों और भैंसों का दूध दुहा जाता है, पानी भरा जाता है और रात का खाना पकता है। अर्जुन अपने परिवार के साथ खाना खाता है। वे गेहूं की रोटी और छाछ खाते हैं क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते। दिन भर जंगल में मेहनत के बाद अर्जुन सिर्फ यही खाता है। फिर वह अपनी किताबों का बस्ता ले स्कूल चल देता है। अर्जुन रात्रि शाला में पढ़ता है जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र तिलोनिया ने 1976 में रात्रि शालाएं शुरू की थी ताकि जो बच्चे दिन में अपने माता पिता की मदद करने के लिए बकरियों और दूसरे पशुओं को चराने जाते हैं वे शाम को पढ़कर शिक्षा पा सकें। शाम 7 बजे अर्जुन और उसके साथी अपनी कक्षा में होते हैं। बच्चे फर्श पर आलथी पालथी मारकर गोल घेरे में बैठते हैं। वे अपनी स्लेटों को घुटने पर टिका, चौक थाम लिखने को तैयार हो जाते हैं। हर कक्षा में कई लालटेन जलते हैं। उनके उजाले में उनकी पगड़ियों के नीचे लड़कों के चेहरे दमकते हैं। अर्जुन और उसके साथी घर पर स्थानीय भाषा मारवाड़ी में बातचीत करते हैं, पर स्कूल में वे हिंदी में लिखना पढ़ना सीखते हैं। हिंदी उत्तर भारत की मुख्य भाषा है। वे भारत के इतिहास और भूगोल के बारे में सीखते हैं, यह भी कि आज सरकार कैसे चलाई जाती है। वे राजस्थान और खासकर तिलोनिया के बारे में भी सीखते हैं। वे गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, साफ सफाई के बारे में भी पढ़ते हैं। यह भी सीखते हैं कि उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनने के लिए कौन सी साग सब्जी खानी चाहिए। एक दिन जब मैंने अर्जुन से उसके स्कूल के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे स्कूल मज़ेदार लगता है, गणित सबसे अच्छा लगता है, खासकर पहाड़े। अगर आपकी गणित अच्छी हो तो साहूकार आपको ठग नहीं सकता। स्कूल से मुझे मदद मिलती है, पढ़ लिख पाना भी अच्छा होता है क्योंकि तब आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता है। अर्जुन का स्कूल रात 9 बजे खत्म होता है। वह 10 बजे तक घर पहुंच बिस्तर में सो जाता है। उसका दिन काफ़ी लंबा होता है और उसके बाद हमेशा गहरी नींद सोता है। तिलोनिया के अधिकतर लोग हिंदू हैं। पुराने ज़माने में भारत में हिंदू 4 जातियों में बंटे होते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 सबसे ऊंची जातियाँ थीं। वैश्य बिचली और शूद्र सबसे निचली जाति थी। जातियों का विभाजन लोगों के पेशे या काम के अनुसार होता था। ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति के माने जाते थे। वे लोगों के पुरोहित, धर्मगुरु और शिक्षक हुआ करते थे। ब्राह्मणों के बाद अगली ऊंची जाति क्षत्रियों की थी। यह योद्धाओं, सैनिकों, राजाओं की जाति थी जो बाद में राजपूत कहलाए। उनमें कई वीर सेनापति हुए जैसे जयपुर के महाराजा या उदयपुर के महाराणा। वे घोड़ों पर सवार हो घोड़ों, हाथियों व पैदल सैनिकों का नेतृत्व कर हमलावर राजाओं से अपने किलों, महलों और प्रजा की रक्षा करते थे। भारत की आज़ादी के बाद इन रजवाड़ों का अस्तित्व समाप्त हो गया। आज राजा महाराजा अपनी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता खो चुके हैं। राजस्थान के कई किले और महल जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ किला व उदयपुर का सिटी पैलेस राष्ट्रीय संग्रहालय बन चुके हैं। कई महल होटलों में भी तब्दील हो चुके हैं। तीसरी जाति वैश्यों की थी जो परंपरागत रूप से व्यापारियों, दुकानदारों व विभिन्न व्यवसायियों की थी। उनमें बनिए, साहूकार, सुनार आदि भी शामिल थे। शूद्र सबसे निचली जाति थी जिसमें मजदूर और दस्तकार शामिल थे। आज वे दलित कहलाते हैं। इनमें कई समूह ऐसे लोगों के हैं जो जुलाहों, धोबियों, ढोल बजाने वाले, संगीतकारों, चमड़े का काम करने वालों, लुहार, सफाई कर्मी व अन्य प्रकार के काम करते हैं। पहले परंपरागत जाति व्यवस्था गैर लचीली थी और यह लगभग असंभव था कि कोई दलित व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति सुधार सके या किसी बेहतर काम को कर सके। परंतु पिछले कुछ दशकों में भारी सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है। आजकल सभी जातियों में व्यापारी व साहूकार देखे जा सकते हैं। दलित जातियों के लोग आज बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। वे बैंकों से राशि ले अपने धंधे शुरू कर सकते हैं। वे संगमरमर, पत्थरों या कपड़ों का व्यापार कर बेहतर कमाई कर सकते हैं। सरकार ने आज लोगों को 4 समूहों में बांटा है। पहला समूह सामान्य जातियों का है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, बनिया आते हैं। दूसरा समूह अन्य पिछड़ी जातियों का है जिसमें जाट, कुम्हार, नाई, खाती व अन्य शामिल हैं। तीसरा समूह अनुसूचित जातियों का है जो आज दलित कहलाते हैं। इनमें कई प्रकार के काम करने वाले शामिल हैं। चौथा समूह अनुसूचित जनजातियों का है जिसमें भील तथा मीणा जैसे कई आदिवासी जातियों के समूह शामिल हैं। भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं जिनमें सरकारी नौकरियों में दलित, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण है। पंचायतों में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तिलोनिया में कमला नामक एक स्त्री है जो दलित है। वह जुलाहा जाति से है। उसे तिलोनिया के लोगों ने बहुमत से सरपंच चुना। यह एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि थी। केवल इसलिए नहीं कि कमला दलित वर्ग की थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि परंपरागत रूप से सरपंच पद पर पुरुष ही जीतते थे। इस तरह के तमाम सामाजिक व आर्थिक बदलाव आज नज़र आ रहे हैं। तिलोनिया की मुख्य सड़क पर एक बनिए की दुकान है जिसमें कपड़ा, अनाज, साबुन, तेल और भी कई चीज़ें बिकती हैं। सुनारों की दुकान में चांदी के गहने सजे हुए हैं। इन संकरी गलियों से स्त्री, पुरुष, बच्चे और मवेशी सभी आते जाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा चहल पहल सुबह और शाम को रहती है जब किसान और उनके परिवार खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं और वहां से वापस लौटते हैं। भारत के अधिकतर लोग हिंदू हैं और सैकड़ों देवी देवताओं को मानते हैं, उनके मंदिर और स्थान बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गणेश तथा हनुमान जी हैं और देवियां पार्वती तथा लक्ष्मी हैं। ब्रह्मा को सृष्टि को रचने वाला माना जाता है, विष्णु को उसका रक्षक। विष्णु के कई अवतार हैं, जैसे कृष्ण। कृष्ण के प्रेम के बारे में अनेक कथाएं हैं, ढेरों गीत और काव्य लिखे गए हैं। कृष्ण का रंग गहरा नीला है। राम भी विष्णु का अवतार हैं। वे साहसी राजकुमार थे जिन्होंने राक्षस राजा रावण को मार बुराई पर विजय पाई थी। रामायण रामकथा का महाकाव्य है। शिव नृत्य के देवता हैं, पर संहार या नाश करने वाले भी। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हैं और धन की देवी। पार्वती शिव की पत्नी हैं और शक्ति की देवी। काली के रूप में वे बुराई, युद्ध और रोगों का नाश करती हैं। उनके दुर्गा रूप को शेर की सवारी करते दर्शाया जाता है। शिव और पार्वती का एक पुत्र कार्तिकेय था। शिव लंबे समय के लिए हिमालय पर्वत पर ध्यान करने चले जाते थे। एक पुराण कथा कहती है कि एक बार जब शिव समाधि में लीन थे, पार्वती ने स्नान के उबटन से एक बालक बनाया, उसका नाम गणेश रखा। एक दिन पार्वती ने उन्हें कहा कि वे स्नान करने जा रही हैं, गणेश द्वार पर खड़े रहें और किसी को अंदर न आने दें। इधर शिव भी बहुत लंबे समय बाद ठीक उसी समय लौटे। गणेश शिव को पहचानते नहीं थे। गणेश ने शिव को रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता स्नान कर रही हैं। शिव को क्रोध आया, उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती यह देखकर चीख पड़ी, आपने यह क्या किया, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। शिव दुखी हो गए और गणेश के लिए एक सिर ढूंढने निकले। उन्हें जो पहला जीव मिला वह हाथी था। शिव ने उसका ही सिर काटा और गणेश के धड़ से जोड़ दिया। बालक फिर से जिंदा हो गया। इसलिए गणेश का सिर हाथी का और शरीर मानव का है। एक दिन शिव ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने दोनों से कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार हो तेजी से चल पड़े, पर गणेश ने हड़बड़ी नहीं की। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपने माता पिता की परिक्रमा की। जब शिव ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो गणेश ने जवाब दिया कि वेदों में कहा गया है कि जो अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करता है उसे उतना ही यश मिलता है जितना पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से मिलता है। सो गणेश इस परीक्षा में जीत गए। गणेश हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। वे विघ्न बाधा हटाने वाले देवता हैं और शुभ हैं। वे ज्ञान के देवता हैं और लोगों को धन व सफलता दिलाने में मदद करते हैं। जब हिंदू पूजा करते हैं तो वे सबसे पहले गणेश को ही पूजते हैं। वे उनके सामने धूप जलाते हैं, फूल, नारियल, फल और पान के पत्ते अर्पित करते हैं। देश भर में पूजे जाने वाले देवी देवताओं के अलावा कई स्थानीय लोक देवता और लोक नायक भी होते हैं। राजस्थान के एक योद्धा लोकनायक तेजाजी हैं। तिलोनिया में उनके कई स्थान हैं। कहा जाता है कि तेजाजी का जन्म राजस्थान के खरनाल में हुआ था। वे एक राजा के बेटे थे, पर उनके माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब वे बहुत छोटे थे। उन्हें एक कपड़े में लपेट खेत में छोड़ दिया गया था। एक किसान की स्त्री को वे मिले और उस किसान और उसकी पत्नी ने उन्हें पाला। कई सालों बाद जब तेजाजी खेतों में काम कर रहे थे, किसान की पत्नी उनका खाना लेकर आई। उसने तेजाजी से कहा, अगर तुम अपनी पत्नी के मेहंदी रचे हाथों से बनी रोटी खाना चाहते हो तो अपने ससुर के घर जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। सो तेजाजी सुतार के पास एक बैलगाड़ी बनवाने गए, एक जोड़ी बैल खरीदे और अपने कुछ दोस्तों के साथ पत्नी को लिवा लाने निकल पड़े। उन्हें राह में आग में जलते दो नाग मिले। तेजाजी को उन पर दया आई, पर वे एक ही नाग को लपटों से बचा पाए। नाग ने कहा कि वह दूसरे नाग को नहीं बचाने के लिए तेजाजी को डसेगा। तेजाजी ने वादा किया कि वे अपना काम पूरा कर वापस लौट कर आएंगे। तब तेजाजी अपने ससुर के घर गए और उनका विवाह उनकी सुंदर बेटी से हुआ। पर तेजाजी ने कहा कि पत्नी को घर ले जाने से पहले उन्हें एक जिम्मेदारी पूरी करनी है। नागों के स्थान पर पहुंचने से पहले तेजाजी को एक वृद्धा मिली जो मुश्किल में थी। वह बोली, लुटेरों ने मेरे बैल चुरा लिए हैं, क्या तुम उन्हें छुड़ा ला सकते हो? सो तेजाजी ने लुटेरों का पीछा कर उन पर हमला किया। सिर से पैर तक लगे तलवारों के घावों के बावजूद तेजाजी इतनी वीरता से लड़े कि लुटेरे भाग गए। तेजाजी ने वृद्धा को उसके बैल लौटाए। तब वे अपना वादा पूरा करने नाग के पास लौटे। नाग उन्हें डसने को तैयार था, पर जब उसने उन्हें घावों से भरा पाया तो वह हिचकिचाया। इस पर वीर तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली, नाग ने उन्हें डसा, तेजाजी जहर से अचेत होकर गिरे और मर गए। कहा जाता है कि तेजाजी सांप से डसे गए लोगों की जान वापस लौटा सकते हैं, सो उनके स्थान पर आज भी वे लोग आते हैं जिन्हें सांप ने डसा हो। वे तेजाजी का नाम लेते हुए दाहिने पैर पर धागा बांधते हैं, तब वे धूप दीप जलाते हैं और ओझा जहर चूस कर बाहर निकालता है। मुझे बताया गया कि तेजाजी के प्रताप से वह इंसान हमेशा बच जाता है। सुरसुरा में जहाँ तेजाजी की मृत्यु हुई थी, तेजाजी की विशाल मूर्ति है और उनकी समाधि भी। वहाँ हर साल मेला भरता है जिसमें हजारों लोग उनकी पूजा करने और मेले का आनंद लेने आते हैं। मेले के दिन किसी के घर पीतल के बड़े थाल में एक जिंदा नाग को रखा जाता है। यात्री मिट्टी की प्यालियों में दूध लाकर नाग को चढ़ाते हैं। वे धूप जलाकर नाग का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी मान्यता है कि नाग के रूप में तेजाजी उनकी मदद के लिए पधारते हैं। क्योंकि भारत में अनेक देवी देवता हैं, यहाँ हर साल कई धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। ऐसे कुछ उत्सव राष्ट्रीय हैं तो कुछ स्थानीय लोक देवताओं और लोक नायकों के। इनमें से एक घास बाबा का उत्सव है जो तिलोनिया की रक्षा करने वाले देवता हैं। यह साल में एक बार मनाया जाता है। उत्सव की शाम तिलोनिया के लोग अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनते हैं। पुरुष और लड़के नई रंग बिरंगी पगड़ियाँ बांधते हैं जो लाल, बैंगनी या भगवा रंग की होती हैं। साथ ही वे सफ़ेद धोती और कुर्ते पहनते हैं। औरतें और लड़कियाँ खिलते चटक रंगों की ओढ़नियाँ, घाघरे और ब्लाउज पहनती हैं। ये भी लाल, बैंगनी, पीले होते हैं। उन पर सुनहरे धागों की कढ़ाई और सलमे सितारे टंके होते हैं। वे बाल संवारती हैं और सुंदर गहने पहनती हैं, कनफूल, माला, नथ, चूड़ियाँ, पायजेब और बिछिए। वे रानियों सी दमकती हैं। रात 9:30 के करीब अंधेरा हो जाने पर लोग जुलूस के रूप में गांव के एक छोर की ओर निकलते हैं। आगे आगे पुरुष और लड़के और उनके पीछे औरतें और लड़कियां, सब गीत गाते हुए। इस अवसर पर खास तौर से ढोल बजाने वाले पुरुषों और औरतों को बुलाया जाता है। लोग लकड़ी के दो टुकड़ों पर स्थापित एक काले पत्थर के पास इकट्ठा होते हैं। इस मौके पर पत्थर को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। मशालची जलती मशालों के साथ आते हैं और कुछ लोग लालटेन ले उस स्थान को रोशन करते हैं। ब्राह्मण पुजारी पत्थर के पास खड़ा होता है। ढोल झांझ की थपकियां और औरतों के गीत समाप्त होते हैं। पुजारी कुछ मंत्र और प्रार्थनाएं बोलता है और तब पत्थर पर बनाई गई दो आँखों के सामने एक आईना रखा जाता है। अचानक शीशा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तब यह कहा जाता है कि घास बाबा तिलोनिया की रक्षा के लिए पत्थर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। ढोल नगाड़े बज उठते हैं, सब गाने लगते हैं और तैयार खड़े कई जोड़ी बैलों में से पहली जोड़ी को पत्थर से जोत दिया जाता है। जिस किसान के पास पत्थर को खींचने की ताकत रखने वाले बैल हों, वह खुद को खुशकिस्मत मानता है। पत्थर को उठाकर एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया जाता है और उसे गांव के चारों ओर घुमाया जाता है। बैलों की जोड़ी कई बार बदली जाती है क्योंकि पत्थर भारी होता है और दूसरे किसान भी इसे खींचने का सम्मान पाना चाहते हैं। जुलूस के सबसे आगे बैलों को हांकने वाला किसान होता है, पीछे पुजारी चलता है और तब गाते बजाते बाकी लोग। लोगों का मानना है कि इस तरह पत्थर में समाये घास बाबा अगले साल भर के लिए पशुओं को रोगों से बचाएंगे और तिलोनिया तथा आसपास के गांवों के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को आशीष दे उनकी रक्षा करेंगे। अर्जुन को इस तरह के उत्सव बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर वह साल में केवल एक बार ही आता है। मुझे गीत संगीत पसंद है, उसने मुझे बताया, और मुझे भजनों में जाना भी अच्छा लगता है। भजन के लिए गांव के पुरुष, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे इकट्ठा होते हैं। वे ढोल मंजीरों के साथ गाते हैं। यह कोई उत्सव नहीं होता है, पर लोग रात भर देवी देवताओं के गीत गाते हैं। अर्जुन ने बताया कि अक्सर मीरा के भजन गाए जाते हैं जो कृष्ण की महिमा बखानते हैं। वे राम के भजन भी गाते हैं। मैंने अर्जुन से पूछा कि क्या वह शादी करना चाहता है। नहीं, उसने कहा, मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ, कुएं पर काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे खुद के चार बैल हों।